ازم بپرس عاشقت بودم از کی بودم از کی اسم تو شد دامو بگو داری تو هوامو بگو داری میبینی گریه این هر شبامو هر شبامو عالم و آدم همه درگیر و دنبال عشقن اما این عشق که درگیر و دنبال تو عشقم اسمت که میاد میزنه پر قلب دیوونم عشقم میریزم نمیشه بی عشقت بمونم بذار با گریه خالی شم بذار با گریه خالی شم درسته بد بودم اما بازم سر برا میشم واسه تو تند آتیشم ببین چشام چجور که بودن من به عشق تو از آدم ها جدا میشم آدم و آدم همه درگیر و دنبال عشقن اما این عشق که درگیر و دنبال تو عشقم اسمت که میاد میزنه پر قلب دیوونم عشقم میریزم نمیشه بی عشقت بمونم دیوونه کن منو باز زندگیمو ببر از بین ازم بپرس عاشقت بودم از کی بودم از کی اسم تو شد دعامو بگو داری تو عوامو بگو داری میبینی گریه های هر شبامو هر شبامو